أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. اور اپنی اولاد کو قتل مت کرو محتاجی کے خوف سے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو محتاجی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو. یہ بات یقینی ہے کہ اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور زینا کے تو قریب بھی مت جانا. یقیناً وہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے، اور اس انسان کو قتل مت کرنا جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق میں. اور جو کوئی قتل ہوا مظلوم تو ہم نے دیا اس کے رشتہ دار کو، ولی کو غلبہ، اسے بھی چاہیے کہ وہ بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرے قتل کرنے میں. یقیناً اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی گئی ہے. اور یتیم کے مال کے قریب مت جانا مگر اس طریقے سے جو طریقہ بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچ جاوے اپنی جوانی کو. اور وعدہ، ایگریمنٹ، عہد کسی سے کیا ہو تو اس کو پورا پورا نبھاؤ. یقیناً وعدہ توڑنے کے بارے میں، عہد ایگریمنٹ توڑنے کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. اور ناپ، پورا پورا ناپ کر دو. جب تم کسی کو ناپ کر دو اور وزن کرو انصاف والے ترازو سے، سیدھے ترازو سے، یہ بہتر ہے، انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. اور ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تم کو یقینی علم نہیں ہے. یقیناً کان، آنکھ، دل، ہر ایک کے بارے میں پوچھ ہوگی. یہ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیتیں پڑھی ہے. پہلی آیت کے اندر زمانہ جاہلیت کا ایک برا طریقہ کہ یہ لوگ خاص طور پر بیٹی کو، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، سب نہیں، بعض قبائل، بعض گاؤں، بعض ایسا مطلب رواج تھا کہ اس بیٹی کو رات کے وقت لے جا کر جنگل میں کھڈا کھود کر زندہ اس کو کھڈے میں ڈال اور اس کے اوپر مٹی بھر. یہ رواج مکہ میں بھی تھا، مکہ کے اطراف میں بھی تھا. سینکڑوں لڑکیاں اس طریقے سے عرب جاہلیت کے ظلم کا شکار ہوئی ہے. قرآن پاک نے اسی لیے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، قیامت میں ان بچیوں سے پوچھا جائے گا، اللہ ان چھوٹی بچیوں سے پوچھیں گے بیٹا تجھے کس گناہ میں تیرے باپ نے، تیرے خاندان نے زندہ دفن کر دیا تھا، وہ بچی کہے گی کہ یا اللہ میرا کوئی گناہ نہیں تھا، فقط آپ نے مجھ کو لڑکی پیدا کی، اس کے سوا میرا کوئی قصور نہیں، کوئی گناہ نہیں. پھر اس قتل میں ایک شخص مسلمان ہوئے، وہ اکثر اس ایک صحابی تھے، اسلام لانے کے بعد وہ غمگین بیٹھے رہتے تھے، بہت غم کے اندر بیٹھے رہتے تھے. ایک دن ان کو پوچھا کہ بھائی تو اتنا زیادہ غمگین کیوں ہے؟ مسلمان ہو گئے تھے صحابی تھے. کہا کہ یا رسول اللہ بس کیا کہوں، میں نے اپنی ایک بیٹی کو کھڈا کھود کر، وہ سیانی ہو گئی تھی. ہوا یہ تھا، انہوں نے پھر اپنا واقعہ بیان کیا کہ میری بیوی حاملہ تھی، میں سفر میں جا رہا تھا، وہ روتے تھے اور بس غم کے اندر بیٹھے رہتے تھے. جاہلیت کے زمانے کا قصہ تھا، اسلام کی وجہ سے وہ تو معاف ہو گئے. یہ پیسے ہیں، اس کی پرورش کرنا، اور اگر لڑکی پیدا ہو تو میں اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا. میں جب واپس آؤں گا سفر سے، تجارت کے سفر سے ملک شام جاتے تھے، میں اس کو دیکھنا نہیں چاہتا. تو اس کا وہ تو چلا گیا، وہی کہنے لگے کہ میں چلا گیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ گھر میں لڑکی پیدا ہوئی. میری بیوی ماں تو ماں ہوتی ہے، اس نے ایک ہیلے سے اس بچی کو دور کسی گاؤں میں کسی رشتے دار کے گھر پر بھیج دیا کہ وہ آئے گا تو میں کہہ دوں کہ وہ ختم ہو گئی. وہاں وہ بڑی ہونے لگی وہ لڑکی. یہ صحابی اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور اچھی خاصی سیانی ہو گئی. میں سفر سے واپس آیا، میں نے پوچھا کیا ہوا تھا، کہ بس وہ تو لڑکی ہوئی تھی، ہم نے اس کو ختم کر دیا، اچھا کیا. کافی زمانے کے بعد وہ لڑکی کو لے کر ایک دن اس کی خالہ ہمارے گاؤں میں آئی، یہ کہہ کر کہ یہ میری بیٹی ہے. وہ سیانی ہو چکی تھی، بڑی ہوشیار ذہین ہونہار، بڑی پیاری لڑکی، میں اس سے پیار کر رہا تھا. مہمان میری بیوی نے دیکھا کہ اس کا موڈ اچھا ہے، بات کھول دینی چاہیے کہ کوئی اس لڑکی سے یہ پیار کر رہا ہے. اور انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ تیری ہی بیٹی ہے، اور واقعہ یوں ہے. کہا کہ یا رسول اللہ بس جب انہوں نے یوں کہا کہ یہ تیری بیٹی ہے، تو زمانہ جاہلیت کا جو بھوت میرے اندر میں تھا وہ ایک دم سے بیدار ہو گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میرے گھر کے اندر لڑکی بڑی ہو جاوے، یہ نہیں ہو سکتا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس میں اس کو ختم کر دوں گا. ایک دن ہوا یہ کہ میں اس کو کھیلنے کے بہانے سے لے کر جنگل میں گیا، کھودنے کا سامان لے کر. وہ بچی سیانی ہو گئی تھی، میں زمین کھود رہا تھا، وہ میری داڑھی کے اوپر سے اور کپڑوں کے اوپر سے مٹی جھاڑتی تھی اور میرے ساتھ کھیلتی تھی. وہ بیچاری ہنسی خوشی، جب وہ میں کھود چکا اور اس کو بس یہ کہہ کر وہ رو رہے تھے کہ وہ مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی تھی کہ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دے، میں تیری عزت کو خراب نہیں کروں گی زندگی میں، تیرے خاندان کی عزت کے اوپر دھبا نہیں لاؤں گی، تم سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گی. وہ بیچاری مجھ سے زندگی کی بھیک مانگتی تھی، لیکن بس میں اے اللہ کے رسول اس وقت میں انسان نہیں تھا، اس وقت میں انسان نہیں تھا، میں درندہ تھا. بس میں نے اس بچی کو پکڑا اور پکڑ کر کھڈے میں ڈالا، اور رات کے وقت میں مٹی بھر دی، اور مٹی بھر کر میں واپس آ گیا. اس لڑکی کا کھیلنا مجھ سے پیار کرنا، میرے کپڑوں سے چمٹنا، وہ زندگی کی بھیک مانگنا، یہ پورا کا پورا منظر اے اللہ کے رسول میری آنکھوں کے سامنے سے جاتا نہیں، میری رات کی نیند اڑ گئی ہے، جب میں رات کو سوتا ہوں تو وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے، اس کا سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے، خوابوں میں وہ لڑکی، بیداری میں وہ لڑکی، اس لیے میری زندگی کا چین اور سکون ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رس اس زمانے میں بھی یہ نہیں کہ سارا ہی عرب ایسا تھا، فرزدق بنو امیہ کے زمانے کا ایک شاعر گزرا ہے، اس کے دادا تھے، ساتعا اس کا نام تھا، زمانے جاہلیت میں اس نے ایک یتیم خانہ کھولا تھا، ساتعا نام کا آدمی تھا، فرزدق کا دادا، جاہلیت کے زمانے میں نبی پاک کی پیدائش سے پہلے کی بات، جہاں کہیں اس کو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں جگہ کوئی لڑکی پیدا ہوئی ہے وہاں جاتا تھا، بھائی اس کو مت مجھے دے دے، مجھے دے دے، 300 لڑکیاں اس کے یہاں یتیم خانے میں تھی، 300 لڑکی، اور وہ بڑے لڑکیوں کو بڑا کرتا تھا، اور پھر جب وہ سیانی ہو جاتی تھی تو ان کے لیے انتظام کرتا، ایسا بھی تھا. قتل نہ کرو اپنی اولاد کو محتاجی کے خوف سے. اصل میں دو قسم، ایک بعض قبیلے محتاجی میں مارتے تھے اور بعض آر اور شرم میں، لڑکی بڑی ہوگی جب داماد تلاش کرنے کے لیے جانا پڑے گا، اجنبی لڑکے کو تلاش کر کے لانا پڑے گا اور اس کی ہر چیز اٹھانی پڑے گی، ناز نخرے، یہ کون کرتا ہے؟ اور بعض محتاجی ہیں، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تمہیں بھی، بلکہ انسان کو جو روزی ملتی ہے حدیث پاک میں وَهَلْ تُرْزَقُونَ إِلَّا بِزُعَفَائِكُمْ، کہ تمہیں رزق ملتا ہے تمہارے گھروں میں جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں ان کی برکت سے، بچے، بوڑھے، اپاہج، بیمار، جو تمہارے گھروں کے اندر ہوتے ہیں. اصل میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اسی بات کے اوپر، وہ اپنے خاندان والوں کے اوپر اکڑ گئے تھے کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، تو آپ نے ان کو یوں سنا کہ سعد وَهَلْ تُرْزَقُونَ إِلَّا بِالضُّعَفَاءِ، کہ یہ جو رزق ملتا ہے اترتا ہے یہ ضعیفوں کی برکت سے ملتا ہے، ماں باپ، دادا دادی، چھوٹے بچے جو تمہاری پرورش میں ہوتے ہیں ان کا رزق تمہارے گھر میں آتا ہے. یقیناً ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور زنا کے تو قریب بھی نہ جانا، یقیناً یہ بہت بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. اسلام میں زنا یہ تیسرے نمبر کا گناہ ہے، سب سے پہلا گناہ کفر اور شرک، اس کے بعد دوسرے نمبر کا گناہ کسی ایمان والے کو قتل کرنا، اور تیسرے نمبر کا گناہ یہ زنا ہے. اسلام نے جتنے گناہ کبیرہ شمار کروائے ہیں اس میں یہ تیسرے نمبر کا گناہ ہے. اور قانون اسلام نے اس کے لیے اتنی سخت یہ رکھی کہ اگر وہ شادی والا آدمی ہے اور وہ زنا کرے تو اس کو میدان میں، اسلامی حکومت کو حکم ہے میدان میں پکڑ کر لے جاؤ اور سب مسلمان مل کر پتھروں سے اس کو مار ڈالو. گویا اسلامی قانون میں یہ سزا یہ رکھی کہ آج کے بعد تو اللہ کی زمین کے اوپر زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس کو ختم کر دو پتھروں سے، اتنا مارو اتنا مارو پتھروں سے سب مسلمان مل کر کہ وہ مر جا رہے، اس کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اور بغیر شادی والا آدمی اگر زنا کرتا ہے اس کے لیے 100 کوڑے کی سزا رکھی، یہ تو دنیاوی سزا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو، اور اگر توبہ کر لی سچی اور پکی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہے، توبہ کو معاف کرنے والے ہیں. اگر بغیر توبہ کے مر گیا اور زنا کے گناہ میں مبتلا تھا تو احادیث میں اس کے بارے میں بڑی سخت سے سخت سزائیں آئی ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ جب انسان اس برے فعل کو کرتا ہے تو وہ زمین جس کے اوپر یہ گناہ ہو رہا ہے اس کے اوپر لعنت کرتی، ملعون، اور قیامت کے دن وہ اس کے خلاف گواہی دے گی. مسند بزار کی ایک روایت ہے کہ ایسا شخص اگر بغیر توبہ کے مرا اور آخرت میں اس کی پکڑ ہو گئی اور جہنم میں گیا، یہ روایت مسند بزار میں ہے، تو اس کے سطر کی جگہ سے ایسی خراب بدبو نکلے گی کہ جہنم والے بھی اس سے پریشان ہو جائے کہ اس نے معلوم نہیں کون سا گناہ کیا ہے کہ اتنا زیادہ بدبو اس کے سطر کی جگہ سے آتی ہے. تو اس بدبو کی وجہ سے جہنم میں اس کی رسوائی ہوگی اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ فلانے گناہ کے اندر مبتلا تھا، باقی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، روح گلے میں آوے اس سے پہلے پہلے تک سچی اور پکی توبہ انسان کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اسی لیے اسلام نے جتنی چیزیں زنا تک پہنچانے والی ہیں، اجنبی عورت کو دیکھنا، اس سے ملنا، تنہائی میں اس کے ساتھ بات کرنا، اس کے قریب بیٹھنا رہنا، ان سب چیزوں کو قرآن پاک نے اور شریعت میں اس کو حرام کیا گیا ہے. اور زنا کے تو قریب بھی مت جانا، یہ تو بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. بہت برا راستہ کا مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ زنا سے حمل رہ جاتا ہے. اب اگر یہ شادی والی عورت ہے تو یہ بچہ پیدا ہوگا اس کے شوہر کے گھر پر، حالانکہ وہ اس کا بچہ نہیں ہے، دوسرے کا ہے. اب بچہ کسی اور کا ہے اور دوسرے کے گھر میں پیدا ہوا، تو اب کیا ہوگا کہ ہر چیز میں وہ اس کے باپ کے سر پر پڑے گا، پرورش میں، تربیت میں، تعلیم میں، ایجوکیشن میں، حتیٰ کہ اس کے مرنے کے بعد میراث میں، حالانکہ وہ میراث کا حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس عورت کے شوہر کا بچہ ہے نہیں. اب جب وہ مرے گا تو وہ میراث لے گا، اس کے میراث لینے کی وجہ سے دوسرے وارثوں کا حق مارا گیا. یہ سارا گناہ اس زانی کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا. اور نہ قتل کرو اس انسان کو جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے. مومن کا قتل فقط 3 صورتوں میں جائز ہے. ایک صورت یہ ہے کہ اس نے کسی دوسرے مسلمان کو قتل کیا ہو تو جان کے بدلے میں جان، نفس کے بدلے میں نفس، خون کے بدلے میں خون، یہ اسلامی حکومت کا نظام ہے. دوسرا یہ ہے کہ کوئی مسلمان مرتد ہو جاوے اور اعلان کرے اپنے ایمان سے مرتد ہونے کا، تو اسلامی حکومت اگر ہے تو اسلامی حکومت کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس آدمی کو پکڑ دے اور پکڑنے کے بعد اس کو 3 دن کا چانس دے کہ بھائی 3 دن تک تو 2 بار کلمہ پڑھ، اگر وہ 3 دن میں پڑھ لیتا ہے تو بھاگ، اور اگر اس کے باوجود ضد پر ہے کہ نہیں میں تو میں نے اسلام چھوڑ دیا، تو اسلامی حکومت میں قانون یہ ہے کہ اس کو 3 دن کے بعد قتل کیا جائے گا اگر وہ مرد ہے تو، اور اگر وہ عورت ہے تو اس کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلامی حکومت کو بھی اس کو ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دے جب تک کہ وہ صوبہ نہ کرے اس ارتداد سے. اور تیسری شکل یہ ہے کہ شادی والا آدمی اس خواہشات کے اندر مبتلا ہو تو اس کی بھی یہی سزا ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہے اس کو میدان میں لے جا کر پتھروں سے مار دیں. ان 3 کے علاوہ کوئی اور شکل نہیں ہے کہ کسی ایمان والے کو قتل کیا جاوے، اور یہ اتنا سخت گناہ ہے ایمان والے کو قتل کرنا کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا. کہ جو کوئی کسی ایمان والے کو قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، لمبے زمانے تک وہ جہنم میں پڑا رہے گا، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور بہت بڑا عذاب اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے کہ معمولی چیز نہیں ہے. آج پوری دنیا کے اندر تقریباً 25 سال سے ایمان والے ایمان والوں کے ہاتھوں سے مر رہے ہیں، دنیا کے اندر 25 سال سے یہ سلسلہ ہر ملک میں یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، اور لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن اس کو نہیں فلاں جماعت کے آدمی نے فلاں کو پتھر، ارے بھائی وہ فلاں کیا تھا، وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، وہ بھی تو کلمہ پڑھتا تھا. نہ معلوم کتنے ہزاروں لاکھوں ملینوں اس 25 سال کے اندر ایمان والے ایمان والوں کی ہاتھوں سے پتلا ہو گئے. اللہ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا انسان قتل ہو جاوے اور وہ بدلہ لینا چاہے تو ایک کے بدلے میں ایک، اور اسی کو مارے جس نے قتل کیا ہے. چونکہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک کے بدلے میں کئی آدمیوں کو مار دیتے تھے، جیسے آج بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر وہ نہیں ملا تو اس کے بھائی کو مار ڈالا، نہیں یہ ظلم ہے تمہاری طرف سے، وہ تو تم مارنے کی وجہ سے تم جہنمی بن گئے، پہلے وہ جہنمی تھا مارنے والا، اب تم نے دوسرے کو مارا ظلم کیا تم جہنمی بن گئے. اور یتیم کے مال کے تو ہاتھ بھی مت لگانا الا باللتی ہی احسن، یعنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے، میں اپنے قبضے میں اس لیے رکھا ہے کہ میرا بھائی مر گیا ہے، بھائی کی اولاد ہے، ان کا مال میں نے اپنے قبضے میں رکھا ہے تاکہ وہ بڑھتا رہے، اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو دے دوں گا، اس نیت سے رکھا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر رکھا تو ہے اس نیت سے لیکن اندر سے چپکے چپکے ملائی نکالتا ہے اس مال میں سے جو بھتیجوں کا مال ہے اپنے لیے تھوڑی تھوڑی نکالتا رہتا ہے، اللہ کو تو معلوم ہے کیا ہو رہا ہے اندر اندر. اور میں نے اس نے کہا تھا کہ یہ آگ کے انگارے ہیں، یتیم کا مال آگ کے انگارے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور کسی سے وعدہ کیا ہو، ایگریمنٹ کیا ہو، اور کوئی چیز کی ہو تو اس کو یک طرفہ ایک طرف سے کوئی توڑے گا نہیں، اگر توڑا تو قیامت میں اس کی پوچھ ہوگی اور اس کے اوپر ایک جھنڈا لگایا جائے گا جس پر لکھا ہوگا حاضری حضرت فلان ابن فلان، یہ فلان ابن فلان نے یہ غداری کی تھی دنیا کے اندر، وعدہ خلافی کی تھی، معمولی معمولی چیزوں کے اوپر تھوڑا سا پیسہ زیادہ مل گیا، وہ سارا کا سارا ایگریمنٹ وعدہ فالو کرا ستیہ ناش. کسی کے ساتھ بات ہو گئی رات کو، گاڑی جی 20,000 میں دے دیجیے آپ کو کمپلیٹ. ہاں ہاں بالکل پکی بات. صبح میں فجر کے بعد پیسے لے کر آؤں گا اور گاڑی لے جاؤں گا. ٹھیک لے جاؤں. بات پکی ہو گئی. اب رات کو کسی کا فون آیا آئی جی بی 25 اب بس وہ صبح میں وہ بیچارہ آیا بھائی آئے پلیز میرا گورنمنٹ سم پرابلم ہے اور مائی وائف از ناٹ ہیپی کرائنگ آل نائٹ از ناٹ ہیپی آئی کانٹ گیو یو. بس ایمان ہو گیا 5,000 کہا گیا ایمان. وہ اس کو نہیں دیا اور اس کو 25 میں دے دیا. یہ عہد جو ہے وعدہ بھی ایگریمنٹ بھی قول و قرار بھی چاہے لکھا ہوا ہو یا زبانی ہو. قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ تعالی نے اس کی تاکید فرمائی ہے کہ بھائی یہ پورا ایک مرتبہ زبان دے دی جس کو ہماری گجراتی زبان نہیں سیکھو گے اس کی زبان دے دی ختم. واقعی